بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد ginnaw buñ santé yalla julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ni ngi len di nuyu bu baax di len ziyara di len nuyu nuyu l'islam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len bal haq ñaan borom subhanahu wa ta'ala bo lañu jéggal xamna tay insha Allah ta'ala dañuy tambali am njang mu bes manam wala bok hadith bes ci fi nga xamantene mom la ñewon fofu ci babu izalati najasati wa bayanha muy ñettelu buntu bi ci kitabu tahara manam muy buntu blat ci bulughul maram min adillatil ahkam waye comme niko ñepp xame tay jotay bi dafa am xew xew bu bes ni de nga sidna cheikh omar ak soxna adja marem sunu borom subhanahu wa ta'ala dogal sen digeunte ñu ñaan borom subhanahu wa ta'ala barkel sen sey defal len ci lepp lo xamantene lu ku bax di am ci neegu sey la am yalla nak na len ko ci yalla defal may len ci njabot gu sel yok len ci sutura ak teranga ak xewal ak yiwu ak bax ak jappante bu deugar ak beugante ak muñulante ba nga xamantene dal kenn ku ci nek day mebet ne suma sañon bama nekké ndaw bama nekké goné gu tuti lay tassé yow wa yalla yalla def lol sen digënté voilà yalla defal len ci teranga gu sut sen jot gu sut suñu jot ñun ñep borom subhanahu wa ta'ala defal len ci tam njabot go xamantene njabotu l'islam la go xamantene ñun ñep dañuy téggu ci siratal mustaqim téggu ci yoon bi nga xamantene mom la fi yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bayyi won ñu nekk ñom tamit ay représentant ci diine ji borom subhanahu wa ta'ala dafa dogal ne ci daara ji lañ xamanté loolu nak mu nekk lo xamantene terangal gu reere ci ñun mu nekk tamit lo xamantene da fay tektelé manam da fay day dello ci ne ñun ñep ben famille lañ manam ni daara ji fi yep ben famille lañ amul ki amul ke masalan tay buma jëlé famille bal bi ñi mom señ Kalidou ak señ Ali ñom ñi ay ño bokku manam ñom en fait ño bokku bay waye mën na né kenn ku ci nek nima bokké ak yow ñom non lañ bokké ben lañ manam pour joxe exemple rek né fi ñun ñep ben lañ amul ki amul ke voilà ñun ñep même famille bi la donc buñ démé ba nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala daf ci juddul daf ci indi lu melni lool ñun dañ koy def manam dañ koy jappé teranga gu reere diko ci sante bom subhanahu wa ta'ala ba faré di ñaan tamit borom bi subhanahu wa ta'ala mu dëgeural digënté yoyu mu def ci barké bi nga xamantene mom mo nek ci li nga xamantene manam mom moy mom yalla parce que dañu ñew ci mutahabbina fillah bu ko defé ñu tassé fi nek mutahabbina manam mutahabbina fillah moy ñu sopanté ci yalla wa bu fekkenté na fofu lañu tassé sopanté ci yalla yalla yalla def tour wo nuru sen digënté ak di képp ku fi am njabot rek ak sa soxna rek yalla borom subhanahu wa ta'ala defal la lolu ci sa digënté ak sa soxna ci barké enti bi sallallahu alayhi wa sallam kon insha Allah ta'ala ñu yamandi fofu ci buntu bobu ñew ci li nga xamné mom moy ci buntu hadith bi manam jang bi nga xamanté né mom lañu wara yeggal insha Allah ta'ala jang hadith bi moy comme waxu yent bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xamanté non lañ ko xamé duñ ko jang jang mo xamantene dañuy ñew rek tariko manam firi baati dem suñu yoon parce que lolu manam lolu du qualité ci jang manam tim jang du qualité comme ni imam as-suyuti wa rahmahullah ci alfiya ci alfiyam bi mi wax nan wa qari' al-hadith wa qari' al-hadith bi ikhtisari an fahmihi kama sal al-himari falyata'arraf dhafahu wa sihhatahu wa nahwahu wa fiqhahu wa lughatahu wa ma bihi فليتعرف ضعفه وصحته ونحوه وفقهه ولغته وما به من مشكل وأسماء رجاله وما حواه علما وليقرأ واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن صلاح ki nga xamantene comme niko d'ailleurs alcorane moko wax manam bo xolé wax joj danaka da ngay gis ne ku jang alcorane day gis ne dina ci retrouver wa qari al hadith bi iqtisari an fahmihi ka mathal al himari xam nga lolu bo xolé da ngay gis ne dafa top innal ladina utut wahmilu innal ladina yahmiluna tawrata thumma lam yahmiluha ka mathal al himari yahmilu asfara manam ñi nga xamantene dañ leena jox tawrat manam ñu jël ko téé ko rek def ko ci ay téré wala ñu diko taré rek di dem ba paré jëluñu la ca nek ñu jëm ko xam deug deugul message bi lan la ba ñu jëfé ko ñoñu ñok ay mbam yusuf ay téré ñoyam xam nga mbam bu sufé ay téré li nga xamantene mom moy mecca mom manam moy ci gattal rek moy de design locataire yi yok boudé amna lén dum koy jariñ moy design té lolou xam ngeen ni dum jariñ té lolou nak mom moy képp ko xamantene manam mom la wax manam alcorane tamit non la démé niki non hadisi motax mo né wa qari al hadisi ki di jang hadisi bi ikhtisari tayam ci jang mom kessé an fami wulif dig am compréhension bu xoot xam lu lèr ci lan mom moy hadisi ak lan la lambo kama fa le mari mom ak mam bobu ñoy motax nak muy joxe exemple mu ne kon nak fal ya ta'arraf do fa huwa sihhata na fexé ba xam kep kuy jang hadith na fexé ba xam lan mo ci wir ak lan mo ci wirul parce que problème bi moy ne jang hadith yi wala xam hadith kesse doy ndax hadith bi boko xamé ba paré da nga wara xam ndax wir na wala wir manam ndax liñ ko askanale yenenbi sallalahu alayhi wasallam deug la wala du deug lol daf la wara dang ci wara am xel mu dal ba paré parce que munu rek ne am gisna hadith buy wax nangam rek ma dem jeffe ko fek xawmu ba xam wax deug ci wax ji wax deug yalla yent boko wol det sallalahu alayhi wasallam motax lolou nak bo xolé parti bobu mom lañuy def ci tahrid bi mo lañuy def ci tahrid motax wal yata'arraf dofo wa fihata wa nahwahu wa fiqhu wa nahwahu wa lughata mu dadi jema xam tamit li nga xamne mom mo ci aju ci walu fiqh bi manam mom mo taxa manam tire bi danaka meun nañ lolo ko taxa jog moy fiqh bi kon fiqh bi ak mbolam xam xam yi nga xamne ñom ñoo ci wor worlo moy fiqh ay usulul fiqh qawa'idul fiqhiyya ashbah wan nazair ak yu mel non yoyu ñom ñoko taxa jog kon na xam fiqh bi wa nahwu bi ha manam moy nan lañu prononcer baati lan moy différence bi subtilité moy walu gata donc ak moy lan lay tek baat moy lan lañu tek deug moy yaatal baati bo xolé parti bobu mom lañuy def suñuy def la ginnaw buñu joggé ci takhrij bi di shara baati ha wama bihi min mushkilat ak lepp lo xamantene nek ni ci ay leunt leunt parce que leg hadith bi ñew am ay leunt leunt yu ci nek yo xamantene il faut que ñu lijeentiko ay mbir yo xamantene faaw ñu xam lan moy les tenants et les aboutissants ci wax yi lan mo ci lan nan lañ koy comprendre deug deug ak borom xam xam yi rahmatullah alayhim ana nan lañu luñu to hadith bi ak nan ba ñeen deg lañ ci am lool tamit faaw ñu jang ko bo xolé parti bobu dañ nañ koy faral di jang manam ci a cheval ci ci ci buñu sarhabati ak buñu gis masala yi ak lan wa ma bi min mushkilin wa asma rijalihi ak goor yi nek ci hadith bi ñi nga xamne ño nek ci hadith bi manam solo ko ñoñu seen ay tour lan la parce que tamit il faut que hadith buñu neena du hadith bi yent bi wax nok sa sam dañu wara xam ana kan moko wax fu ko netele ban teer lañ ko mëna fekk ak yu mel non parce que bepp hadith bo xamantene borom xam xam hadith yi mentionné wuñ ko ci sen teer yi xamuñu ko lolu limi tek moy lolu du hadith bepp hadith lolu lolu règle bepp hadith bo xamne borom xam xam hadith yi indi wuñu ko ci sen teer lolu du hadith manam bepp hadith bu amul challale lolou du hadith manam limi tekki moy lola werul tay mano monuñu comme ñun niñ koy defé di netali nonu rek te amul netali ju benn ci slay lolou taxul ñuy wax manam ku mu neex ga gem en tout cas sa engagement ke ñu diko gem jeexna mais amul benn vérité buñu mëna tekku ci kaw lool wa lolu da war di leer nagn ni midi manam warul am ben zone d'ombre ci affaire bobu lepp luñuy netali bu fekke ne netali gi delul ci ben ci suway bu leer lolu limi tek moy netali gogou kumu neex nga ni man gawmu ci dara te kenn amul droit ne la yow lutax gemuko kenn amul droit ne la lutax gemuko parce que tigul fenn ludul ci nenañu il paraît que amna benn goor go xamne neena deg na musna wax nangam nangam après lolou amul te goor kon lolou da war di leer rawati na ci hadith yentibi sallalahu alayhi wasallam luñ ci wax lu nek dafa wara leer nimit kon mom moy asma rijalihi muna wa ma hawahu ilma ak lepp lo xamantene lolou lambo nako ci xam xam lepp lo xamne lambo nako ci xam xam yi nek ci bir téré bi lolou dañ ko wara lan dañ ko wara jang dañ ko wara luñutu voilà té lolou tamit mu tek ni waqra kitaban tadri minhu al-istilah nga jang ab téré bo xamantene da nga ta xamé istilah manam moy terminologie ak règle yi nga xamantene ñom ñoy règle hadith yi nan lañu xamé ni li wërna luñu xamé ni li wëru yoy mu nek hadhihi kum tirim bi manam moy alfiyambe wa asliha ak tosanam moy alfiy bu imam hafiz al-iraqi rahimahullah wa ibn salah ak bobo tosanam moy bu al-imam abu amr ibn salah rahimahullah et cetera ala kulli halin kon liñ ci djublu moy ne njangum hadith yi manam niñ koy jange ni bu kenn gis ne dafa bari dafa yag dafa ski deed bu kenn gis non amna kumuko mo sa wax nak amna kumuko mo sa wax nema bon c'est que affaire bi dafa bari voilà c'est que voilà bu don dal affaire yi dal bu meuno na teunk rek bon teunk ko rek quoi moy tane voilà maniko non maniko so beugé lolu amna lolu amna ay junni ñuko man ñukoy def lolu amna ay jooni ñukoy def li nga xamantene mo amul ay jooni ñukoy def moy ñun li ñi def lolu kon su fekkentene pour lele la lolu yom na dem manam meun ngeen ko lolu téré ki meun ngeen ko jangé fu ne meun ngeen ko gisé ci fessna del manam ci dëkk bi manam ci aduna bi la bëgg wax bu mëne ci dëkk bi ku mu neex meun na jangé façon bobu voilà mais ni ko jangé ni moy li nga xamantene mom la borom xam xam yi hein manam mom lañ borom xam xam yi saxal manam comme li nga xamantene non lañ ko gissé légui kon manam day yag waye hein wa tulu lan hein tulu ki guy wax ko mo chafé be hein tulu zaman a tout zaman bobu daf ci bok waram moy jamono ju yag gogo da bok ci njang wa wala manam du tok bi saxal ma musuli du lol mais ndank la chaque jour nga jangulu bes chaque jour nga jangal lenen chaque jour inshallah après bu yagge nga dali jangulo bari hmm wala parce que da ngay gis ño xamantene li len amal solo mom moy nañu jang mbir mi manam nañu jang bat yi dem parce que loolu lañ tam té loolu lañ xam défé né dañu jang fekk loolu mën nga ci jang jouni tire fekk en réalité batay jang go dara wa il suffit que ben masala bu ndaw ñew bu bes rek ben masala bu ndaw bo xamantene gisoko ci tire yi nga doon jang rek da ngay gis nga commencé rir voilà kon voilà manam jang da am yoon voilà donc kon xamna inshallah président mu dal ni defal hein defal ñu nootu jangal ni hadith ndax mom moko résumer après inshallah ba même ben hadith bi la moy ci bi bobu lañu jël wa an abi samhi radiyallahu ta'ala annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yughsalu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil ulam akhrajahu abu daud wa an-nasa'i wa sahhahu al-hakim rahimahullah ala fal al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala batay mi ngi ñew ci terem bu am solo bi bu bulul maram min adillatil ahkam nga xamantene daf ko seg ci ngeen bu jiggi day bu yeme bu rafet mu ne awan وعن أبي السمح رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم رحمة الله عليهم من وعن أبي السمح جلنن في صحابة بابو نيوت دي موم لا ني تودي أبو السمح رضي الله تعالى عنه كوك دا نيو سي ميرم إن شاء الله Abu Samh radiyallahu ta'ala anhu annahu qala mun qala rasulullah qala waxna rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam mun yughsalu def na rahas min bawlil jariyati ci ay mbewali xale bu jigen manam mbewal moy ay tour do manam bu touré ndox dañ na bawul manam kon wala dañ koy wax manam dañ koy ximbali dañ deug ko wax ah ba xamou hein wala xamou ta ah voilà kon bu fekente ne xalé bu jigen la manam moy xalé lire bu jigen hadith bi dani bu fekente ne xalé bu jigen la mu dadi tour ndox han mune bu boba dañ koy raxas wayu rashu waye dañuy wiss min bawlil ghulam bu fekente ne ay mbewali xalé bu gor la mom dañ koy wiss hadith bobu akhrajo solo nako abu daud al imam abu daud wiss wala wala moy dañuy jël touti ndox ni rek soti ni wala propage mune imam abu daud solo nako rahimahullah ak an wan nasa'i ak imam an nasa'i rahimahullah wa sahhahu te wiral na hadith bi al hakim al imam al hakim ñom ñi rahmatullahi imam al-hakim wëral nako hadith bi kon mom moy suñu ñaar fukkelu hadith ak juroom ben ci suñu téré bi suma joomul mom moy juroom benelu hadith ci buntu bi wala moy juroom benel bi ci buntu bi waaw kon dafa am lu ko taxajuk dafa am nu mu joge Abu Samh radiyallahu ta'ala no dafani kuntu akhdimu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kuntu akhdimu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa idha arada an yaghtasila qala wallini qafaka fa wallihi qafaya fa asturuhu bihi fa utiya bi hasan aw husayn radiyallahu anhuma fa bala ala sadrihi fa ji'tu bi ma'in li aghsilahu qala sallallahu alayhi wa sallam yughsalu min bawlil ghula min bawlil jariya wa yurashu min bawlil ghulam muné hadith bi non la tudde manam dafa ne man de dama dal ligéyal yenté bi sallallahu alayhi wasallam manam mom kon dafa bokkon ci ñi di ligéyal yenté bi sallallahu alayhi wasallam mu tek ci ne sa yo xamantene dañuy daan and mu manam mu bëgg sangu daf naan ma wallini qafaka manam da nga may wan sa dokk manam dokk moy moy li ci ginnaw neena bu ko defé mu won koko neena bu ko defé mom mu daldi muy sangu man manam man makoy makoy neub manam makoy neub ba kenn du ko meuna gis man damay won ginnaw ni rek mom muy sangu ci ginnaw mune waye mune mus nañ ko indil sayyidna hasan wa sayyidna husayn radiyallahu anhuma ñaar ñooñu ku ne degg na lu ay set yent mi la sallallahu alayhi wasallam manam waxul kan la précisé wul kan la mune bi mu ñewé neena bi mu ñewé neena mu daldi tour ndox ci kaw deñu yent bi sallallahu alayhi wasallam da ko fop ni ñuy fo ni ni na mu tour ndox ci deñum voilà bi mu touré ndox ci deñum bi mu touré ndox ci deñum légui néna ma dem di indi ndox manam pour raxas ko légui yenté bi sallalahu alayhi wasallam né dédé matuko ndax budé goor la budé jigen la dañ koy raxas waye budé goor duñ ko raxas dañ koy wiss rek manam budé goor la dañ koy wiss rek hadith bi non la tedd légui laaj bi moy hadith bi lan lay def ci suñu buntu bi lool moy laaj bu ñëk bi jaram hadith bi lan lay def ci suñu buntu bi hadith bi buñ ko xolé dañuy gis né parce que buntu bi ñu nek mi ngi tuddu buñ ko ñu fatali ko babu izalatin najasati wa bayanha buntu dindi sobe ak leral ko buntu dindi sobe ak leral ko manam leral lan moy mbirum sobe ak lan nan lañuy dindé sobe manam li aju ci mbir yoy lolu mom moy buntu kon hadith bi bo xolé kon limi def ci suñu buntu bi da ngay gis na dafa leer ndax amna rapport bu bax ak dindi sobe ndax ay tour ndox manam ay mbewal ku ne xamna ni lan la sobe la waye inshallah taala da ñew ci wute bu borom xam xam yi wute rahmatullah alayhi ndax budé xalé bu goor la tour ndoxam nax sobe la wala dit comme que dañ koy yus kesse duñ ko raxas manam lolu dañ ci ñew ak tamit raxas gi effectivement ndax dañ koy raxas wala dañ koy wiss manam est-ce que baatu hadith yi dañ koy déggé comme ñun zahir bi ni rek manam moy sens apparent bi ni rek lañ koy déggé wala dañ koy raxas réellement comme ni nga xamné non la nekké wuté ci borom xam xam rahmalahu nga xamanté né buñu xolé fuqahaa hanafiyya yi ak maliki rahmatullah alayhim ñom dañuy wax né xalé même boudé goor la dañuy wiss manam buñ né dañ koy wiss itam manam wiss gogou teki wul wiss manam jur rek soti ni def ni rek waye limi teki moy raxas la waye raxas bu woyof kanta budé ku jigen la mom dañ koy raxas raxas bo xamné moy ni ñi raxasé bép sobé bu mëna don waye lolu inshallah wouté gogou manam lolu nga xamantene mom la fuqaha hanafiyya ak maliki wa rahmatullah alayhim wouté nañ ko fuqaha shafi'iyya ak hanabilah rahmuhumullah da fuqahaa shafi'i ak hanabila rahmatullah ñom dañ né ndox kat manam xalé kat bu touré ndox muy xalé muy mat dañ koy lan dañ koy nono budé xalé bu jigen la comme mak lañuy ko considérer manam dañ koy raxas waye budé xalé bu goor la dañ koy wiss rek té hadith bi leer na nañ jarul firi jarul dara waye lolu inshallah taala tektal yoyu ak leral yi ci aju inshallah taala dañ ci ñew bu ñu yexé ci bir ci wara leral batu surtout yu rashu batu yu rashu manam bat bobu ana lan lay teki ak naka la ko borom xam xam yi firé ak naka lañ ko déggé ak lan moy sen tektal ba tax ñu wuté ci firi bat yoyu manam bat bobu ana lan motax ñom ñu wuté ci niñu ko firé ak niñu ko déggé contrairement ak li imam al-hafiz ibn hajar wax rahmoullah al imam al-hafiz ibn hajar rahmoullah dafa né hanafiyé yi bo xolé ñu wax manam ñok maliké rahmatullah bo xolé ñu nan manam budé manam bu manam budé xalé la manam xalé bu goor budé mom la dañ koy raxas comme budé xalé budé mak wala budé xalé bu jigen manam ben la mom dafa japp né ñom ci qiyas rek lañ ko tek waye dañ gis né inshallah dañ gis né manam mbir mi téggul ci qiyas kessé manam dañ ko tek tamit ci jëmmé hadith yi ñi tektalo mom moy jëmmé hadith bi ñi tektalo waye niñu diggé hadith yi ñoo wuté ngir né baat bi niñ ko mëna déggé ci laq arab ak yi nga xamantene manam niñ ko mëna déggé ñu mo wuté lool dañ ci ñew inshallah taala hadith bi kon mom moy manam kon hadith la bo xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ko fonk waye comme niñ koy inshallah gisé ci tahrib bi amna yeneene hadith yo xamantene ñoko gëna wër té yoyu borom xam xam yi rahmatullah alayhim wuté wuñ ci yo xamantene indi nañ ko lool dañ ñew ci leral inshallah lan mota al-imam al-hafiz rahmahullah daldi préférer indi hadith bi té indi wul hadith yoyu nga xamantene ñi ngi ci ñaar sahih bu imam al-bukhari ak bu imam muslim rahmatullah alayhim mu indi hadith bo xamantene ci sunan yi la nek inshallah taala kon hadith laaj bi ñu xamne mom lañu wara tontu fi mom moy tay buñu xolé deug al imam al-hafiz ibn hajar rahmahullah lan motax mu indi ko fi buñu ne wa li tax mu indi fi hadith bi mom moy dafa bëggono wax ne tour ndox manam ay mbewul tour ndox manam sobe la loolu la bëgg wone bu boba dañuy gis ne loola kessé taxu ko juk parce que loola kessé bu ko taxone juk amna benen hadith bo xamantene bobu leral nako parce mom lañ fi worone ni mom ba ban hadith la ha la yabulan ahadukum fil ma'id da'im ha moy juromel hadith bi bu kenn ci yeen tour ndox ci lan ci ndox mo xamne dafa tak moy ndox mudul daw summa yahtasilu fi top mu rax mu sangu ca amna ci benen riwaya wali muslimin minhu imam muslim neena summa yahtasilu minhu top parce que lolou imam bukhari moko non de astaghfirullah imam al bukhari dani la yahtasilanna ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub du lol la yahtasilu ahadukum wa kay fil ma'id da'im wa huwa junub bu kenn ci yeen sango ci ndox mo xamne dafa tak fek dafa amé janaba lol mom imam bukhari lol la inde hadith bi imam muslim num koy inde la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im non lol non bukhari wala mais li bukhari la imam al bukhari dafa indi wat ne la yaftasilu ahadukum fil la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajidu thumma yaftasilu fihi waaw kay bu kenn ci en tour ndox ci ndox mo xamantene dafa tek te ndox mu tag moy lan moy bi dul daw manam kon ndoxum moy mer li nga don lacc sank ndox mi nga xamantene day daw lavabo bi manam ci suñu douche ak salle de bain ki lolou bokku ci parce que ndox moma day daw ndox mi ñi téré moy ndox mi tak kon boba bul ci sangu fekk da nga amé lan janaba ba pare nga sangu ci bir manam comme boudé piscine buñu tek wala mbalka moy bassin pour ñu ko xam imam muslim rahimahullah daal indi mom riwaya bo xamanteni minhu mo ci am la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasilu minhu bu kenn ci yeen tour ndox ci ndox mo xamne dafa tak ba pare mu daal di lan mu daal ci tibbe sango manam tour ndox manam moy bewal ci ndox mo xamne dafa lan tak ba pare mu daal di ñew tibbu ci sango xam nga bokku tak dem soobu ci bir sango bi ba tibbu ci sango kon lool day wone ne dafa sobeu waaw legui kon lolu lolu amna benen hadith tamit bu koy wone buy wone buy wone ne tour ndox sobe la ambiwol sobe la amna benen hadith buñu gis wala wa sa hadith bu wax deug di ya sa jara arabiy wa okay moy hadith kaw kaw bi gisone nagn ko moy hadith 10 bi moy kaw kaw bi kaw kaw bi ñewon fekk jakk yent bi sallallahu alaihi wasallam mu dadi lan mu dadi ñew top rek dadi dem dama fekk julli ba pare dafa julli ñew julli ñu julli ba pare mu dadi tal loxoy dal ni yalla Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan ghayrana Yalla yeureum ma man ak Muhammad kesse te bul yeureum kenen turul ñun Yaati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko he laqad tahajjarta wasan yow nak teñ nga gattal nga teñ nga lo xamne lu yaato yaato la yeureum nak Yalla ak nimu yaato nga bëgg man ak yow kesse kesse ñu nek te bu ñu kenen deug rek neena nestout rek kaw kaw bi daal di jog dem ci walu jakkaji ci benn parti ci jakkaji rek daal di commencer tour ndox gaay diko sax saxé commencer koy jappelen deug bu ki deug yentim sa samne la tazrimu alayhi bawla wala bok hein la taqta'u alayhi bawla wala ci benen way la tazrimu hein bulen ko daggal limi def manam limi tour ndox bulen ko daggal hein bayilen ko xaar len ñu dal koy bayyi mu dal di tour ndox bam pare mu dal yent sa salamane indi len lu tolok siwop ndox ñu indi siwop ndox soti ci hadith bobu day wone ne lan kon wala meewul tour ndox lan la sobe la hadith bo kon lolu nonu kesse bu doon lolu kesse hadith yoy lay indi fi wala ben ci hadith yoy lay indi fi waye té hadith yoy ci ñaar sahih yi lañ né waye kon gis nañ ni lolu taxu ko jox kon lolu lan taxu ko jox buñu xolé né nan lañuy dindé sobé lolo ko taxu jox nan lañuy dindé sobé lolu la bëgg léral boom tamit dañuy gis né lolu taxu ko jox ndax bu ko taxono jox kon daf koy manam da fay doy lo hadith bi nga xamne mo ci teggu bi ak bi ci teggu manam ñaari hadith yi dess ci suñu hadith buñu jange hadith bi ba pare ci suñu buntu bi dina def ñaari hadith yoyu lay doy lo moy hadith sayyidat asma bi radiyallahu ta'ala anha moy doomu sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu mu ne dafa laaj yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ana lan lañuy dindé deret jo xamantene mbeureug la bu laal yiri yenenbi sallallahu alayhi wasallam nena tahuttuhu thumma tanḍahuhu bil ma'i thumma tarḥuttuhu thumma tarsiluhu thumma tanḍahuhu bil ma'i thumma tusalli fihi danga koy lan dang koy xoss après nga rahas ko ak ndox après nga wis ko manam moy nga lenkaliko après nga julli ci hadith sayyidat khawla bi ci teggu radiyallahu anha bimu ne yaw yantibi sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa in lam yathab bidam yaw yantibi sallallahu alayhi wasallam wa bu deret di debul complètement manam moy bu deret taxé sama yere ma raxas ko fot ko après ma gis trace bi gest xam nga lolou meun na ma dal ci sobe bu ne yantibi sallallahu alayhi wasallam ne yakfikal ma'u wala yu'dhika atharu ndokh mi rek dana la doy waye jeexital gi dula wagn dara jeexital gi e moy trace bi ngay gis muy dess couleur bi mu fi baye lol dula wagn dara su fekente ne raxas nga ko nang ko raxas sama pare manam lol jeexital gogu wagnou dara du sobe manam kon lu gis ne bu don dindi sobe rek ta ko taxono jog kon du indi hadith bi fi manam da ngay gis ne kon lol tax ko jog ñu ne wa kon lan moko wara tax jog ñu né amna fi benn mbir mo xamantene buñ ko bayé xel bu baax daan gis né al imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah loolu la bëgg mettre en évidence moy né dafa bëgg da fay wone né ndekete sobe yi dañ leen catégoriser amna sobe yo xamantene dañu am doole traitement biñ leen di defal moy traitement biñuy defal sobe yépp waye amna sobe yo xamantene dañ leen woyofal dañu woyofal seen ay mbir mom lañu mukhaffafa ndax amna sobe bo xamne da najasatul mukhallafa ak najasatul mukhaffafa dafa am sobe yo xamantene dafa dañu diisal seen mbir am sobe yo xamne dañu woyofal seen mbir waye amna benen mbir bo xamantene mom lay bayyi xel fi tamit manam dañ koy dugalale ci ron bi moy al ma'fu anhu min an najasa manam li nga xamantene mom lañuy jéggelé ci sobé parce que sobé du sobé yépp yépp yépp lépp rek bu takay sé yéré do ci mëna julli wala yu mel non du lépp dada dada hein du sobé yépp du sobé yépp moy lan moy yi nga xamantene buñu takay sé yéré du ñu amna yo xamantene dañ koy jéggelé loolu lañuy wax al ma'fu anhu min an najasa kon bu boba nan lañu meuna tuddé suñu hadith bi moy dañ nan dañ koy tuddé ni al ahkamul la faslun wa ñu ahkamun najasatil mukhaffafa wal ma'fu anhu minha kon manam moy atay ahkamul atay al mukhaffafa wala an najasat sobe al mukhaffafa yani woyfal wal ma'fu minha wal ma'fu ak lañuy jéggelé minha ci sobe yi kan no lak wala ahkamu an najasat al mukhaffafa ahkamu atay an najasat sobe al mukhaffafa yani woyfal wal ma'fu ak yani ayu liñu jéggel minha ci sobe dafa am lu koy lacc fof da kon lool mom moy buñu xolé kon inshallah taala lool mom moy li nga xamne mom lañ mëna tuddé suñu hadith bi ndax atay ndax hadith ndax sobe yi daf ci am yo xamantene dañoo am doole yoyu ak lu mëna xew bu takay ci sa yéré ci ben quantité bi mom dañ dundu ko jéggal amna nak sobe yo xamantene même bu fekkante ne quantité bi dafa bari dañ la koy jéggal ngir ne dafa nakaré moytu comme tay par exemple ki nga xamné mom moy nampal wala ki nga xamantene day bot même mo xam mo jur xalé bi wala juru ko lolu exemple ki jur xalé bi wala juru ko day nampal wala day bot koku dañuy sop mu wut yéré bu muy julé mais lolu dañ ko sop kessé obligé wul ko bu ko nexé mu sol ben yéré bi julé sa sulé wayé xalé bi buñ né ko défar ko nga tak ko nangam xalé bi su touré ndox ci kawam manam nga xamné tout temps comme que dafa bëri lum koy def bu boba mom dañ koy jéggal lool dañ koy jéggal lool manam man na ci man nako baña raxas man né julli nonu rek ci lutax parce que dafa bari motax dañ ko koy jéggal yi nga xamné ñoy rot parce que xam nga du mënd di vérifier le parfois lay le couche bi sen wala mu am fu côté bu mu jaar légui sax nak mom yoyu wañé ko do baaxu baax alhamdullilah waye ku delu ay at rek ci gannaaw hein da na gis né problème bob problème la bo xamanténe bu xawona ki la bu xawona problématique la wala bok kuy liggéey fo xamanténe par exemple lu démé fo xamné ay sobé dafa am kuy liggéey ci ay fo xamné sobé dafa am koku tamit mom dañ koy djéggal lool ndax dafa jatt dafa moytu dafa jafé moytu ndiko ak yenen yo xamné dañu jafé moytu ndiko dañ koy djéggal sobé yo nga xamné dañ koy dal wala ko amé ay basour yoy dañ ko gis inshallah basour moy jangoro kadior moy hémorroïde mom la wala mom la tubab nan hemorrhoid jangoro ka jor mom nga xamantene par exemple nga xamne day nga xamne sobe bi manam nit ki day jangor tek sobe bi sa suné wala lu bari kokku tamit dañ koy jéggal lu mel non wala ko xamantene masala da am boom gom bi di génné manam dérèt wala tap wala yu mel non sobe gogou non kokku itam dañ ko koy jéggal ak yu mel non manam amna yo xamne dañ leen di jéggal kon yoy inshallah yi ñi jéggal ak yindul jéggal bu ñexé ci bir masala yi dañ leen léral ñom ñep inshallah sobe yi nga xamantene ngir manam dolem manam manam quantité motax ñu leen di jéggalé lool tamit dañ ko gis manam dirham ak naka la ko hanafiya yi gisé masalan rahmatullah alim ak buñ ko comparé ni ko maliki yi gisé rahimahullah manam lool tam dañ gis ci bir inshallah taala buñ yexé ci bir ak tamit lan mom moy quantité bu reuy ci sobe ak lan moy quantité bu touti ci sobe ak naka lañ leen di xaméwé loolu ba tax ñuy mëna jéggalé yenn yi yi ci def mom kenn duko jéggalé yoy tamit inshallah taala buñ yexé ci bir masala yi dañ ko léral inshallah taala kon suñu hadith bi dañ gis ne dafa manam yi nga xamne ñom lañu woyofal nak yoy bokku na ci moy yi nga xamne tane moy bu melni hadith bu melni hadith yi buñu defé takhrib bi ba paré dañ gis ben masala bu important bu intéressant moy bima doon wax legui ni lan motax imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah indi hadith bi te mu mënone indi hadith yo xamne même chose lañu wax waye nek ci sahih wala même chose wala ko djegge hadith bi kon dañuy jëk ñew ci takhrib bi takhrib mom moy waxon nañ ko moy limitu ana hadith bi ci ban téré lañ ko mëna fekk ak téré yoy ñu ko mëna fekk ana ci ban cyallale la ñëwé ci ban cyallale la ñëwé hadith bi mi ngi ñew comme ni al imam hafiz ibn hajar rahimahullah wax ba mu waxé hadith bi ba paré dafa bind ci dafa wax né lan akhrajahu kat abu daud ak kan an-nasa'i ba paré dan kan wéral nako al hakim rahmatullah alayhim manam ñooñu nak imam abu daud solo nako comme nim ko waxé imam an-nasa'i solo nako al imam ibn majah solo nako al imam al bayhaqi solo nako al imam ad-darqutni solo nako al imam al hakim solo nako motax momit mu meun ko wëral ak al imam ibn khuzaimah rahmatullah alayhim ñi ñep solo nañ hadith bi ño yoonu biñ ko solo wé moy yoonu yahya ibn al walid yoonu yahya ibn al walid ibn al masir te mom moy abu zar'a comme ni ko imam abu daud rahimahullah ta'ala waxe ni ismuhu abu zar'a dan huwa abu zar'a yahya ibn al walid huwa abu zar'a manam imam abu daud rahimahullah dafa ni hadathana mujahid ibn musa qala hadathana abdurrahman ibn mahdi qala ndax en fait imam abu imam an-nasa'i rahmalahu ni fatale imam an-nasa'i rahmalahu dafa jël hadith bi daf ko rapporter ñaar yoon ba pare dagguko wala imam abu daud rahmalahu mom moko rapporter ci nimu gëna compléter moy niñ ko jàngé sank biñu netali lan la hadith bi ñëwé imam abu daud rahmalahu dafa hadathana mujahid ibn musa wa abbas ابن المعتمر العنبري داني اول المعنى مانام المعنى لي تيكي موي معنى نيوم ني ندي حديث بن لا من قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا يحيى ابن الوليد قال حدثنا المحل ابن خليفه قال حدثني ابو الصمح رضي الله تعالى عنه انه قال ها رضي الله تعالى قال اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نون اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفايا فأستره به فأتي بحسن أو حسين رضي الله تعالى عنهما فبال على صدره فجئت بماء لأغسله قال صلى الله فقال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام كون لولو موم موي حديث بي دافلي مجاهد ابن موسى نينا نيو نيتالي نانيو موم اكان موم اك عباس ابن معتمر العنبري ñom ñaan ñep li lañ wax ñom dañ ni almana motax mana bi ben la li wone ni nak mbir mi ca gannaaw al imam abu dawud rahmahullah dafa ni qala abbas hadathana abu sabah manam wala abdurrahman abdurrahman la ana qala hadathani bo hadathani abdurrahman parce que ñu ma hadathana lañ do wax hadathana abdurrahman manam mom moy kan abdurrahman Ibn Mahdi Abdurrahman Ibn Mahdi moy serigne bu mag bob parce que mom moy serigne bu maga mag la borom xam bu reuy la nek borom xam bo xamne dafa ragne ko won ci xam xam hadith nek borom xam bo xamantene dafa ragne ko won tamit ci jamono ci li aju ci walu fiqh mom mo la doon imam ash-shafi'i rahimahullah niko mu bind téré ci usul fiqh mom mo ne won imam ash-shafi'i bind téré ci usul fiqh ba imam ash-shafi'i bind ko manam téré bob moy ar-risala al imam abdurrahman ibn mahdi kon ñom sen manam borom xam xam bu maga mag la bo xalna bu siiw la ko xamantene eppunte nak ñuy laaj ana mom moy kan ci ndax manam woolum ak mbaxam ak xelatam Abbas mo ko jël ci Abdurrahman wa ñom ñaar lañ Abbas la ak Mujahid wala ñom ñoko jël ci Abdurrahman Abdurrahman kon Ibn Mahdi rahimahullah mom mo solo hadith mom motax même imam ak An-Nasa'i rahimahullah bu ko solo mom def ni rek hadathana Mujahid Ibn Musa mom dafa jël ñaar hadith bi daf ko xar ñaar xar manam benn parti bi daf ko netali fenn ci benen jotay ci benen place ci bir terem bi mu netali benen parti bi manam parti bi mu jëk netali mom moy dafa ni yenente bi de sallallahu alaihi wasallam mom non lu ko inde daf ni yenente bi de sallallahu alaihi wasallam man dama ko dal ligeyal waye sa yu bëggal sangu daf ma dal manam buñu démé ba ci all bi ni mu bëgga sangu rek daf may wax ne ma wan ma sa dox bu ko defé ma wan ko ginnaw ni néna bu ko defé mon ma dal koy su neub bu ko defé mom mu dal di sangu mom parti bobu la jëk netalé waye ci benen parti mu indi wat même cyallale bi fa la hadathana abdurrahman rek la waxon waye ci benen cyallale bi mu indi hadathana abdurrahman ibn mahdi manam ko nga gis na mu précisé né ibn mahdi bi la rahimahullah mom abdurrahman ibn mahdi rahimahullah dani kat lan dadi netali dani mom bu boba mom nimu ko inde moy imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah taala inde hadith bi fi ci bulughul maram mom moy yuhsal min bawli jariyati wa yurashu min bawli ghulam lo rak la indi ci ñaarelu parti bi bim inde hadith bi moyene yenenti bi sallalahu alayhi wasallam mom dafa ni manam kon ci ken abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi dadi dadi ñew dadi solo mbir mi ci kan yahya ibn al-walid te mom moy ibn al-masir ibn al-masir moy abu zara mom nak comme li imam abu dawud rahimahullah mom nak al-hafiz manam borom xoxowi rahmatullah alayhim manam dañu al-hafiz al-imam ibn abd al-bar rahimahullah da fay douté ci wir ak manam daf ni hadith bi wirut mom daf ni hadith bi wirut lutax manam al-hafiz ibn abd al-bar xam ngeen ko al-hafiz ibn abd al-bar imam bu mag bob imam maliki la ngiru imam malik la bokkon rahimahullah mom mo tudon abu umar manam abu umar al-hafiz abu umar yusuf ibn abd al-bar annamari al andalusi fi la deko andalusi la deko imam bobu mom mo bind téré yi nga xamantene ñom ñuy téré yi gëna mak yi léral mu waqta bu imam man rahmalahu manam mom moy at tamhid ak al istizkar ñaari téré yoyu base bu maga la bo xamantene ñi ñew ci ginnawam ñep dañ ci jarino musharal ti muwatta ci ñaari téré yoyu shar bu yu doywa yo xamantene ñaar yeb te kat bi mi bind tamhid bi 18 tomes la bim ko bindé dafa ni dama ko ndax cial ndam mom tamhid bi indi wul muwatta yeb sharhawuko dafa rek sharha manam moy luñ doon wax sang né manam leg manam sharabi man la guddou ndax mom non seulement sharawul muwatta yeb mais limu shara muwatta lim ci shara rek moy yi nga xamantene dañ leena manam ay hadith la yo xamné manam hadith marfu ay la moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax kesse sharawul yi nga xamantene mom moy imam malik wax ci bir wala yahya ibn yahya al-laysi wax ci bir rahmalahu et cetera yeb sharaw manam rek dafa ni rek ah li de mu wata dal manam hadith yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax rek la wax mom rek la ci sara ak seen cial lay ak yu demé non ba bare ci cial yi la doon gëna insister ki ci atifiqi donte ci atifiqi leral nako waye bimu paré dafa ni bimu ko bind bimu yef dafa ni dama ko bind bi manam ma baña bind lu bari gisé deugul mune bu ko défé mu meuna yomb ci talibé yi ñu mokal ko manam 18 tomes yi mune dama ko bind wañi ko bañ ko bëril bu ko défé talibé yi man ko mu meuna yomb ci ñom ñu mokal ko manam nga gis kon ñom yitté bi nga xamanténe mom lañ défon ci xam xam wuté na lol ak ñun li nga xamantene manam ñun non lañuy imaginer mbiri al istizkar mom tamit da ko def mu nek ci yenn ki mu def ko dal 30 tomes nga xamantene ci sharh bu doy war la sharha manam ki yoy manam téré bob moy mo tabu imam malik rahimahullah mom meun nañ ni sax danaka meun nañ ni mom moy ko ñëk sharha léral ko han indi waaw luñu ko bamu leer nañ al imam al-hafiz ibn abd al-bar bob rahimahullah ci tamhid nak dama ne hadith bi mom wërul mu ne lutax wërul mu ne dafa am mu ne yahya ibn al-walid mi dafa déssé wër mais al-hafiz ibn hajar rahimahullah ci tahdhibu tahdhib ba pare ak muhallu ibn khalifa daf ni mom kuñu xamul la ma ki yahya ibn walid mom kuñu xamul la muhallu ibn khalifa ba ku wirul la wala ku wirul la waye mune ndax an-nasa'i imam an-nasa'i rek moko wirul waye dinañ gis ne imam an-nasa'i rek wirul ko imam an-nasa'i rek wirul ko ndax imam an-nasa'i mom waxna mom waxna ne manam ke muhallu ibn khalifa ku wir la waye waxna tamit ne wala wala yahya ibn ki manam subhanallah muhallu ibn khalifa manam mom imam an-nasa'i waxna ni werna waye yahya ibn ma'in waxna ni werna wala te yahya ibn ma'in rahimahullah ku ko xam xamni ku compliquer le pour meuna weral han pour ne diw ay mbirum werna al imam ibn hibban rahimahullah weral nako tamit neena ku wir la neena ko ay mbirum ku wor la amma yahya ibn al-walid bimi wax ne dañ ko rere al imam ibn hibban indi nako ci ak siqat tenik nonu al imam an-nasa'i rahmatullah alayhi tamit manam weral nako manam weral na ay mbirum bani saduq la manam ku wax la ko xamne ay waxam waxu deug la kon le fait que ñe amnañu ko xamul ke am lu ne wirul lolu wañu dara ci ay mbirum manam wañuul dara ci li al imam al hafiz kan ibn abd al bar wa rahimahullah mota al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ci tam ci tahdhibu tahdhib mo ne ken top ko ci waxam joju te lolou nono donte al imam ibn abd al haq rahimahullah top nako ci sax ci comme ni ko al imam al hafid ibn al mulaqin imam ibn al mulaqin serigne imam hadar rahman la waxe waye ala kulli hal ak lu meunti xew han ak lu meunti xew hadith bobu hadith la bo xamantene hadith bu werr la comme ni nga xam non la ko imam al hakim tamit werrul nako al imam ibn khuzaimah werrul na hadith bi al imam ibn hibban werrul na hadith bi al imam an nasa'i werrul na hadith bi al imam abu dawood rahimahullah tuduna hadith bi donte waxu ci dara ah waxu ci dara te nimu ko inde da ngay gis ne dafa gëna jeng ci gëreul ko ndax al imam abu dawood rahimahullah dafa wax wa bind lettre wa makka ne len sama tire bi lepp lo xamanteni bind na ko ci na ngeen xamne lu wër la te sa yo xamanteni amul lu wërul lu ci ne dana ko leral mina mune lepp wa baxna mune lepp lo xamanteni wëru ci dana ko leral té luma ci nopi tamit na ngay xamné lu bax la mom la imam suyuti rahimahullah di wax nan qala abu daud an kitabi dhakartu ma sahha wa ma yushabih wa ma bihi wa hun aqul wa hayz wa la fa salih wa la après bouta gina wa nu salah ja'ala ma lam yudha'if wa la sahha hasan ladayhi ma jawaz annahu wa hal imam abu dawood rahimahullah dafa ni mom ci terem bi lepp lu ci fek moy liñ wax sank manam lepp lu ci nek lu werr la te buy indi day indi li gëna deugër sino lu daal indi lo xamantene desena deugër comme rawa abu dawood aqwama wajad thumma dha'ifa haythu ghayruhu faqat manam su fekenteene imam abu dawood rahimahullah buy solo day solo dawar hadith bi gëna werr top ci bi gëna wër bu fekkete na amul lu wër nak ci benn bu ci lay dogu indi hadith bu da'if waye manam bu wër te bu indi hadith bu wër daf ko indi ci anam go xamantene day tane day woyof ngir baña gëna yaatal ci walu tahriq bi dañuy wax rek ne hadith bi dal ala kulli hal wërna wërna al imam al hafid ibn hajar rahimahullah daf ko indi ngir wané ni wërna manam mën nañ ci tahdhibu tahdhib tab al imam al hafid ibn hajar wërna serignum al imam ibn al mulaqin rahimahullah ci al badr al munir wirlo et cetera daw hadith mom hadith wirlo bo xamantene amul dut buñu meuna amati ci mbir mi al imam hafiz ibn abd al bar comme tu ndik ñu la bok mom meuna gis ne hadith bi desena wir wala yu mel non waye hadith mom wirna ba pare lim ci indi mom moy dafa ne hadith yenen yi nga xamne ñom ñoy wax waxi soti ndox raxas xam mom maliki la ñi soti ndox raxas ñoñu dal yoyu ñoo gëna wir manam donc waye ci rewut hadith bi mo wirna legui kon lolu da ñew ci lijeenti mbir mom inshallah bu ñexé ci masal fiqhi waye li nga xam tane mom lañ wara fi inshallah moy ne hadith bi amna ñeneen ñiko solo manam lu nuruk hadith bi ci ay sahaba yenté bi sallallahu alayhi wasallam amma sayyiduna abu samah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam tane mo solo hadith bi ben hadith kesse la solo ben tire bo fekk abu samah neena radi Allah ta'ala ni yentibi ne sa sa gëmmal watal ci yalla ne jëlal sa loxo duggal ko ci taal bi nga gëmmu nga ni hadith bi rek la solo solo benen hadith kenn xamul ko benen hadith bi rek lañ ko xamal legi hadith sayyidat Aisha radi Allah ta'ala anha solo na hadith bu mel ni waye boba dafa ne moy hadith la bu nek ñaar sahabe mune kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uti alayhi sibyan yubarrikuhum wa yuhanniku alayhim lolo bok yubarriku alayhim wa yuhanniquhum okay fa uti bi sabiyin lam fa uti bi sabiyin fa bala fa wada'ahu ala hijrihi fa bala alayhi فدعا بماء فنضحه ولم يغسله في بنن روايه ابو صحيح امام مسلم من ولم يغسله غسلا من يرنتي بي صلى الله عليه وسلم موم دنجك دان انديل اي خاله ان فيت موم صحابه ي رضي الله عنهم دا فا ام بن افير بو ندان باخو ديكو ديف موي سوني امي دوم دنجكو انديل ينتي بي صلى الله عليه وسلم من فيبرككم بو كو ديفه مو بارك فيبرك عليه مو باركل لن ويو حنكم مو دافال لن ني تودي تخني مانام دنجكو دي نييو مو يوي تاندارما après mu saxal len ko parce que lolu en fait dafa bok ci yi nga xamantene manam ay sunna la manam nit ki su amé dom mu jël mu gis nit ko xamantene woluna ak cielatam manam yaakaarna ni ki kat nit ku sel la nit ku bax la mu jël tandarma mu sax ko mu yoy ko han dogu tandarma après mu saxal ko xalé bi bu ko defé barké bobu dana ko top lolu yantibi nak sallallahu alayhi wa sallam lolu mom sahaba yi radhiyallahu anhum ku ci amal dom rek dang ko dal indir mu defal la tahnik lolu lañ wax tahnik bu ko defé mu barké len mu né nak waye dañ ko indi ab goné manam goné xalé bu goor néna xalé bu goor bi mu tek ko ci manam ñu indi ko ci neeg bi yentou sa salama tey ko tek ko ci kaw mu da di tour ndox mu tour ndox ci kaw bam ko defé nak yentou sa salam mu né mu né fadaa bi ma'in mu daali laaj ndox mu ne fa nadahahu alayhi mu daali koy wiss rek ci kaw walam yaghsilhu ghasla walam yaghsilhu ghasla te rahasu ko am rahas wala amna ci benen riwaya mu ne fa ma kana illa an daa bi ma'in fa nadahahu amul dara lu mu def lulul nek dafa laaj ndox rek mu daal koy wiss manam ndax koku lan la xale bu goor la manam ñu gis na xale bu goor bobu bu doon xale bu jigen lan dañ koy raxas comme ni nga xamne non la ko lan hadith ban suñu hadith bi wax waye lol dañ ci ñew hadithu Qais bint Bihsan al-Asadiyya radiyallahu ta'ala anha tamit hadith la bu nek ci ñaari sahih mune من أن أن أن أن أبي أن أن أم قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي لها ولا بق بابن لها أوكي بابن لها لم يأكل الطعام بارتي بوب لوتي أم صلاة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه فاتي فنضح عليه من ينتبي صلى الله عليه وسلم مانام بن جيجن بن نان ام قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنها مانام موم سور لا تي اوكاشا ها اوكاشا كان واخ اوكاشا ابن محسن ها Okasha, ibnu Mas'a Okasha. Okasha moy bi yenente bi ne sallalahu alayhi wasallam amna ci sama xet 70000 personnes yu dugg aljana te duñu len lan duñu len régler duñu len hisab bam duñu len atté duñu len def dara ñom bu ñëwé yowal xiyam rek dañuy ñëw rek dem double aljana directement amul leneen lu ñu def bam né 70000 personnes yoy bam ko waxé occasion né yenente bi sallalahu alayhi wasallam ñaanal moma bokku ci ñoñu way yeen bi sallalahu alayhi wasallam andiko wa bax na yow kon ci nga bok keneen jog da do ay yenente bi ak man mu ne ko occasion jitu na la occasion jitu na ndax xam nga fu nekkon ko leneen ko ak man gaay medina yepp fay faq ken ci den ñu bala 70000 personnes yema mu jeex ha wala way alhamdullah sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala nu neena yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa yenente bi way ñaanal suñu borom doli way yentu bi sallallahu alayhi wasallam da ni 70000 yu nek amna 70000 yu ñuy andal manam kenn ku nek kon muy 70000 dede ha o carré wa fois 70000 parce que 70000 kenn ku nek day and ak 70000 mune waw mune yentu bi sallallahu alayhi wasallam Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ne ko wa yentibi way waxal borom bi mu doli wat way mu daal doli wat mu ne waw li kon kenn ku nek ci ñooñit and na ci yenen 70000 waw mu ne ko way yenen ci way waxale borom bi mu doli wat way mu ne ko borom bi neena doli na ci ñetti tib salat hafaya munako wa yenti bi te nga ñaan borom bi mu doli wat way sayyidna umar radiyallahu anhu ne ko ne doyna nak sayyidna abubakar radiyallahu anhu tourne ne ko yow lan moy sa problème bu fekente ne nit ni ñi dem adena te duñ leen rek la duñ leen ki dañu gëna bari lu ci sa lan moy sa problème ci lool Seydna Omar radiyallahu ne ko non dama xamne rek comme ko borom bi def na ci tibbu mom te benn tibbu borom bi ñepp xat nañ ci yeenti bi sallallahu alayhi wasallam na Seydna Omar wax na deug de radiyallahu wa la dija way wa kon yalla ñaan xaw Seydna Abubakar radiyallahu ndax mom mo def intercession mag bob kon buñu xolé kon 70000 manam buñu xolé au kasha mom nak radiyallahu manam ab jigenam manam moy seuram mom mo amone dom bu goor indil ko yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla sallallahu alaihi wasallam tiiko tekko manam mu nek ci indi ñu indi ko yalla sallallahu alaihi wasallam tiiko mu daadi tour ndox ci kaw mu daadi inne nañ indi ndox ñu daadi koy wiss ñu wiss ko ñu daadi indi ndox lan ñu lan ñu wiss ko hadith bobu bu ñu xolé inshallah taala nañu japp ñaari hadith yi nan len japp parce que ñaari hadith yi dañu am solo lutax ñu am solo parce que ñaari imam yu mag yi imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi dañ len lan dañ leena solo kon ñu baye ko xel hadith yi ñaar yi amna hadithu yu bare bare yo xamantene yenen tam yo xamantene hadith yi nek ci sunan yi yo xamantene ki len solo ñi len di solo mom moy amna hadithu sayyidat lubaba bint al haris al hilali radhiyallahu anha lubaba bint al haris moy kan ah waaw mais moy kan en fort out ah yaay abbas ah eh abdullah ibn abbas voilà abdullah ibn abbas radhiyallahu anha yaay non moy umul fadl umul fadl radhiyallahu anha mom lubaba la tudon umul fadl ki la dakantal la dafa amone dom di tudon fadl ñu nan ko umul fadl waye mom deug deug ni mu tudd moy lubaba muy sœur la ci sayyidat maymuna radhiyallahu anha di soxla yent bi sallallahu alayhi wasallam mom amna mom hadith bobu moy yuhsalu min bawlin min bawlin unsa wa yurash wa ويرش من بول الذكر مانام ولا ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى دانيي رخص بودي دوم دو لان لا خالي بي فوالا جيجن لا واي بودي غور لا دنجي ويس مانام بو تورن حديث اك نينن سولو نانكو ام كيرز سولو نا حديث بي سيدنا علي سيدنا علي كرم الله وجهه سولو نا حديث بي ايتترا radam en tout cas mais hadith yoy yep boroxomi dañuy wouté ci wër ak ñak wër waye bi nga xamné mom wërna moy bi suñu hadith bi wërna mom mom wërna waye hadith ñaari hadith yi nek sahih tamit wërna baax wa lig ala lan motax al imam al hafiz ibn hajar han rahimahullah solo wul lan indi wul lan ñaari nek ci sahih bu boba dañ nan la li tax indi wuko dafa am xigma bu ci ne moy lan moy lamu bëgg leral ci mbir mi ñewul ci sahihi parce que sahihi dañ ni rek xalé bu goor la yentou sa sallam te mutun wax ci kaw mu gis ko mu jeex donc amul dara ci bir hadith bi luy wone ni amna différence de manam de traitement buy am budé xalé bi xalé bu goor la wala xalé bu jigen la lolo tax al imam al hafiz ibn hajar préféré bayyi fi ñaari hadith yo nga xamné pourtant nek nañ ci sahih waye mu indi hadith bi nga xamantene mom moy bi ngir mu gëna léral lolo tax da ngay gis ni al imam hafiz ibn hajar rahmalahu lim doon wax ci jalbeen gi ci bi mi ubbi téréem bi daal ni dama ko ségg go xamné dafa jigi dayo da ngay gis ni dafa daali feña ba paré and ak lolu mu daali indi hadith bi gëna wër ci buntu bi ba paré matalé lan li nga xamantene mom la bëggoon ba paré mu moytandiku baatu nadaha yenen hadith yep ñun dafa la ñu bind waye hadith bi mom moy indi yu rashu nga xamné mom manam du indi problème parce que wiss parce que budé nadaha manam mën nañu wax né ah waaw nadaha dé mën na tek wiss mën na tek rahas lenkali ak yu mel non waye budé wiss nga xamné rasha mom moy wiss moy def ni soti tasare ndox mi wiss nonu lolu mom dañuy gis né baat bobu exactement bi mu bëgg indi bobu ci hadith bi rek la am voilà kon ñu gis na kon alima hafid mu hadar rahmalahu dafa leer bi bo amma abu samh radiyallahu ta'ala pour ñu am ñu jéxale fofu inshallah al sayyidina abu samh radiyallahu ta'ala manam ci gattal mom comme niñ ko waxé légui mom sahaba la bo xamantene danaka liñ xam ci mom bari wul waye xam nañu né mom khadim rasulullah law sallallahu alayhi wasallam manam da dal ligéyal yent bi sallallahu alayhi wasallam yent bi sallama ki gëna siiw ci ñi ko dal ligéyal moy kan sidna anas radiyallahu ta'ala han anas ibn malik waye du mom rek moko dal ligéyal ndax amna ñeneen té bokku na ci sayyidina abu samh bi radiyallahu ta'ala no nga xamne da lan and ak yenen sallallahu alayhi wasallam amna ngeenel gu tollu ne yenen sallallahu alayhi wasallam bok daan and ak mom mu ko daan am ay yenn service yo xamantene mom la ka daan doxal mu am yo xamantene han mom la ka daan jappal manam ñu mëna wax sax daanaka manam duñu mëna ne bëkk neek la parce que yenen sallallahu alayhi wasallam amul won bëkk neek wa amul won comme tay par exemple ko xamantene boy dugg ci kër gi han day am ba waba li nane ba waba moy kuy nekk ci kanamu neek bi vigil wa di taxaw di ségg nan mi ngi ci bi rek ñewugul ak da fato yoyu nonu gay am lool mom am ko ni nan wa bel wa secrétaire lo yent bi amul lool salalahu alayhi wa sallam lool mom motax mom moy ndaw su ñewon ne amna ndaw su ñewon ne na dafa moy ndaw su rombon ki nga xamantene dafa doomu mo gennon aduna ben mak ko magala dom ji genn aduna mu seug ci bammel bi di joy di yuuxu di joy xam nga rek comme ni ko ñen ni di defé waye nan la legi bam ko defé yentou sallallahu alayhi wasallam romb ko dal ni ko ah wa yow jigen di ah te nga muñ te bayyi li ngay def muneko ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati top mo fele sama musiba dalula continue joye ba gay ne fa nak me yow ki la robon fi ne la dina wax na la te nga muñ ak yoy yerente bi la sallallahu alayhi wasallam rek mutit daw neena bima dewe keri yerente bi sallallahu alayhi wasallam fekku mo fa fekkuma fa kenn kuy taxaw ci buntu bi nan wa manam bëkk nek dal amul bëkk nek fekkuma ko fa dama ñew rek dugg leg bima ñewé dugg ci manan ko yent bi bay balma way man day waxna musiba yent bi sallallahu alayhi wasallam daliko as-sabra inda sadmatil ula hadith bobu ci ko rata manam muñ ci door bu ñëkk bi la manam muñ do bayyi ba affaire bi dal nga yuxu tepp dal yegiti asaman si xar ko taxawal suuf si mabal ko ba gis ne solution amatul nak nga ni legui na muñ bir mi dool du lol moy muñ ci bi mu dalé legui ni la legui fofu lañu muñé voilà lolou mo loko yentou bi sallalahu alayhi wasallam manam muñ ci door bu ndik bi la han sabr inda sadmatil ula voilà kon sayyidina abu samh radiyallahu ta'ala da dal ligel yentou bi sallalahu alayhi wasallam borom ko xam rahmatullahi alayhi dañuy wuté ci touram waye al imam al hafiz ibn hajar rahmatullah comme nim ko wax tazib tazib dafa né riyad la tudon voilà amna ño xamantene dañu malik la tudon han abu sanh radiyallahu ta'ala mo ne kon dakantalam waye mom dafa bok ci ñinga xamantene dañu siwe ci sen dakantal te siwe wuñu sen tour mu am teranga gu reere li nak dañ ci jangene yeralti bi sallallahu alayhi wasallam lu bare ci am jangalem amna ci yo xamantene manam yi nga xamne obligatoire yu jekki wu ci ñun parce que ku melni sayyidina abu samh bi radiyallahu ta'ala su fekente ne ak lim daan and ak yeralti bi sallallahu alayhi wasallam yeb ben hadith kesse la netali manam lañ ko xamal lool limi jekki moy mom xam xam bu bare bu mu yoron yeksi wu ci ñun parce que munu ñu le dundum yeb ben affaire rek la gis yeralti bi sallallahu alayhi wasallam lolou yanuul mana voilà lolou kon lolou mom moy kon li nga xamantene manam bok na ci liñu meuna jangé ci histoire hein et que tamit ñu gis né mom tamit bok na ci liñu meuna xamé ci ay jalorem moy magayou la nga xamné mom la doon taxawé ak limu nek ak limu la way amma leneen li ci def ci walum jangat mom mi nga xamné mom mo ci adi inshallah taala dañ ci gëna ñu ci jotta yi li ñew inshallah kon ñu am fofu wallahu ta'ala a'lam dafa am ki wala mo def sax on tallahu wala xalé bi nga xamantene wa no question bi moy ndax xalé bi dafa am ci age buñ koy nak wala deb wala li nga xamantene mom lay jere def deng li nga xamantene mom lañuy natte fa lañuy natte mbir mi manam moy précision bi nga xamne waxon nan dafa am solo te di may wax ki walewumako bokku na ci li nga xamne fi riwalewumako manam dama ko faté té waxon na né dafa am solo mom moy lam yaqul ta'am manam musta lek ñam manam lekkul won ñam xalé bi manam musta lek ñam bobu limi tekki wul né du tout comme par exemple technique bi bokku ci wala mew manam namp bi mew namp bokku ci parce que lool xam nañ ni waye manam musta lek ñam lek go xamantene daf koy doyno manam tay bu fekente ne day namp waye munte manam du yamul ci manam yamul ci namp bi ñu am leneen luñ ko jox waye manam buñu deme ba nga xamantene namp bi kesse doot ko doyati mom xale bobu mom doot ci bokati mais xale bi nga xamantene namp bi da koy daldi doy manam daf koy daldi doy même bu re dañ ko dox muy lek leneen nak koku nonu manam xale bobu lañuy wax mom moy li nga xamne mom moy age bi lool mom moy ci côté manam manam tour ndox bi manam bu touré ndox ci fenn wala yu mel non lolu xalé bobu lañu waye sudul lolu rek bu xese ba dépasser age bobu rek comme sangwi hein sangwi ya xarna ni warna dépasser hein niveau bobu mom bokatul ci wax ji wallahu ta'ala a'lam wa do xamna ñu yam fofu inshallah aha wa man ci mbirum xadi la do wa dañu xat ci le riso donc yeye wala dubey wala dañu te bak donc wara fo djurok ñaar yo donc lolu donc bu ba am lay rapporté parce que comme nek da ngay dox mom ñaar rek xadi jamu ñu ko tata donc nga am problème ak dubey parce que da ngay ñu sama ko fo djurok ñaar yo wala lay dox do wax donc lolu waaw lolu dañ ko kuko wax da fu ko déggé ci hadith bi né bi yanti bi sallallahu alayhi wasallam waxana iza walaga al kalbu fi ila ahadikum falyaghsilhu sab'an képp ko xamantene dafa mo hadith bu nek sahih ñaar sahih né bu fekkante né ndabal kenn ci yeen manam xaj bi daf ci xap manam daf ci nan manam nak dako raxas juroom ñaar yoon amna tamit benen hadith bo xamne ñun gis nañ ko bu nek ci bulugul maram gis nañ ko han bu nek ci nan mam tirmidhi rahimahullah wa tuhuru ina ahadikum idha walagha fihi alkalb an yaghsilhu sab'an ulahun wala ulahunna biturab manam ndabal kenn ci yeen wa sahih muslim rahimahullah ndabal kenn ci yeen bu fekenteene dafa am khat bu ca nané la koy labal moy mu rahas ko jurom ñaar yoon waye ba ci dekk mu rahasal ko ak souf hadithu amna benen hadith bo xamantene yok na manam bu ne ul danni wa afiru saminata biturab nga lenkali wala jurom ñettel bi ci souf manam mom moy kon bu ñeek ba ngay rahas jurom ñaar yoon ak souf manam mais bu ñeek bi dang koy rahas manam rahas bi après nga lenkali ak souf ci kon muy melni dang ko rahas ñaar yoon mais ben rahas la manam boko ñeek rahasale ak souf nga lenkali ko xam nga ñaar rahas la waye en fait day melni ñaar rahas waye ben la wala legui après mu dess jurom ñaari kon non lañuy bolé mbir bi wayé gisoon nañ né que ni xet ci jëmi bopam manam rahas bobu li ci gëna wër inshallah moy li fuqaha maliki di wax rahmuhumullah té mom moy né dañ ni lolu ta'abbudi la amrun ta'abbudi la manam dañ koy jaamo borom bi rek subhanahu wa ta'ala xetu rahas bobu wayé du né sobé la laal wala yu mel non té lolu nonu mom moy bu ca nané parce que lolu ci gëminu xaj la né mais nekul ne rek bula laale wala mu risu la wala yoy lolou nonou kuko faral di kuko wax ni dafa fekk ne ko xamul man xamou ben kenn ci borox xofu rek rahmatullahi kuy wax ne xat bula laale rek manam meme yaramam bula laale sa yaram faaw dang koy rax jurom ñaar yoon wala wala bula laale sa yere wala yu mel non li nga xamantene mom lañuy wax ciowlu ci limi gëna dem ci liñu wax moy lu mu naan wala ci ndab lu mu lek wala yu mel non lol mom moy wax ji ci lol la dem manam te problème bi ci gemine gi la nek voilà problème bi ci gemine gi la nek te gisoon nañ ne li gëna wër tamen moy li fuqaha maliki rahmatullahi di wax ne manam moy xat ci jëmmi bopam du sobe manam jëmmi xat bi ci bopam du sobe kon bu la laalé mom ci bopam do am manam du ne da ngay sobe wu voilà manam mais problème la ay xéti microbe la ay fièvre yo xamantene dafa nek ci gemine wu xat bi yo xamantene bu ci nané du ne day sobel ndabli waye daf koy daf fi def ay micro preuve bi woné né du ko sobel moy né tay buñ jëlé ndap dugul yu sandiko ci ab seun sandiko ci seun bu tak tak tak tak buñ koy raxas ben yon doong lañ koy raxas bu sété rek sétna su fekkenté né lolu nonu la mel su ko raxasé mu sét té budé xat moko nan mo ci nan budé xat mo ci nan du ko sobel plus que buñ ko sandi won ci bir seun bi rawati na né xat bu fekkenté né dafa reub day reub di japp te lol dagal na te bu ñewé duñ ne faaw ñu rax place bobu juroom ñaar yoon kon yoy yep dañ ci ligé né manam mbir mi du né dafa sobé wu motax waye microbe la rek yo xamantene yu nekk ci gemino xajbi yo xamantene likoy dindi mo juroom ñaar ndox mom ak suusi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa amna parce que dafa am kuma ko won nan mom dafa yakane théâtre la mais du théâtre le deug la voilà lolou dongu mo meuna fa jinn nak rap liñ nan rap lolou rek kako meuna fa kep ko xamantene daf lay jema ndeppulo wala mou lay jema indil yeneen xet yi fajin yo xamantene du jang alquran wala tari alquran wala manam dal du alquran kesse bu raxul dara koku daf lay nax rek faw rabbi de delu ci wat faw da ngay gis ne resultat bi day dess faw resultat bi day dess ruqya nak mom moy kon da ngay manam jang biñu jangal alquran nit ki manam mu fekke ko mu tok ñu jang ko ci kanamam wala yu mel non du nonu rek nak la meuna deme amna lek mu meuna deme no xamantene moy dañuy jang yentou bi sallallahu alayhi wasallam def nako jang suratul baqara amna ndaw su suusu ay rab du gon mu jangal ko suratul baqara niki nonu du lolou kessa lañ meuna jang waye bepp alquran buñ ko jangé rek day daali fajj nit ki bepp alquran buñ ko jangé day daali fajj nit ki té lolou nonu il faut il amna lenen nuñ ko meuna defé moy jang ko ci masala ndox jox ko nit ki ñu sango ko on wala jox nit ki mu sango ko masala wala mu di ci nan ak yu mel non yoy tamit manam mën nako fajj waye dal ala kulli hal fa mu nek alquran suru lolou na la leer ni dañ lay nax wala ñu faje ko ci yu melne ay cadeau yo xamantene cadeau yu yentou bi sallallahu alayhi wasallam daan baxo diko wax ngir manam lu demene kay dafa sax ci alquran wala bok tout simplement mu nek sax ci sunna yentou bi sallallahu alayhi wasallam lu demene kay la hawla wala quwwata illa billah ak yu mel non baat bobu tamit bok na ci li nga xamantene day dak jinné tay jinné bo xamantene da ngay wax ci kanamum la hawla wala quwwata illa billah ak yu mel non da ngay yu dakoy dak wala oui, c'est ça. C'est juste l'intention. Juste l'ordre. N'importe quelle récitation du Coran dans l'indé d'art. C'est vrai que j'avais vu un. Il faisait quoi? Non, attention. Lool mom moy wa meun nañ ko tuddé non manam mom moy da dal muslu manam amna lo xamantene ben affaire la lool nañ ko japp xam ko tak ko gem ko mu jeex tak manam kep ko xamne yantu bi sallallahu alayhi wasallam neena al muawwazatayn ñaar yi musulaté muy falaqi ak nasi amul ben bu len daqa musulaté amul neena ayatul kursi yu moy muslay moy toppal daw ci muslay motax mom lim doon diglé moy fatiha ayatul kursi ñetti ikhlas ñetti falaq ñetti nasi bis bu jot lolu su fekente ne munu la musul deglu lima lay wax na la leer ni junni kamil ak junni safara duñu la manal dara c'est à dire que il faut mu leer lolou da wara leer manam moy ne ñun lolou mo ñuy mussal ñun lolou mo ñuy mussal sa yu ñu jëlé sa ñu fatiha ayatul kursi ñet ikhlas ñet falaq ñet nas man ma la ko wax soko saxowé kenn mënu la liggéey ba mu japp la ben jinné du la ñëmé rombu waxuma la mu lay dugg rombu la dong du ko ñëmé waxuma la mu lay dugg amna yeneen yu mel non moy basmala yi 21 fois yo xamantene dang koy jang bala ngay teud bismillahir rahmanir rahim ba muy 21 lol tam man na ne amna tamit yeneen yo xamne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da nako jang moy bismillahi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim ñet yoon su xeye ñet yoon su gonto mu jeex amul lu upp doore lu mel non yenen yi fi gaay yi wax yeb nan la nangam ki ji ki dabal ci pa di mu bindal na li jaaral fi ñu def nangam yeb ay naxé mbaay la ay naxé mbaay la nonay leer no da wara leer parce que lolu su leerul dañuy nax suñu bop ci yu bari gis nga am xam nga fiim tollu ñu amna lek lek sama yenn mbokk talibé man len koy wax di len ko fatal fim tool daf ci am ño xamné dañu gëm né ba la ño mëna mucc il faut ñu am ben xéetu secret bu garaw bo xamantene mom lañuy jël di ci sonu tous les jours ñuy ci karko nangam alors que yi yenen tou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ko amul dara lu ko upp doon amna benen bo xamantene day fajaate man ñima xam ñep man d'ailleurs bobu lay jël man bobu mom lay diglé mo kumu ko mossa jox te ay façon yi problème yu wouté ay rap yu ñu am la façon yu wouté gis na ci façon bu ne gis na ci ku mo xamné musuta am dom mënul wona am dom seen wa kër mënu ñu wona am dom te bama ko ko tarilé ci ndox momu jox ko bam ko jëfëndiko da am dom gisna ci ño xamantene ay rat dañ leena sonal bama ko ko am gisna ci ko xamantene manul won am jëkkeur d'ailleurs rat bi sax da nga nan wax ak mom bu gisee ben way bu bëggeunte ak mom rat bi da nan ko he muneko bayil ki manam da koy gis bama ko ko joxe yaangi deug man ñaari weer la ci tek rek deug waaji deug ñu wo ma moy ñoo ma demal ci sax ñooñu deug la ñu wo ma ñaan ma waaw dañuy may xale bi tay ñu tek ci tuuti deug ñu amna doom ma ngay ci legui wala kasena amu pran et cetera ay moy 17 ayatul kursi fatiha ngay tar 17 ayatul kursi yu su fekente ne dang koy mëndi tar tous les jours nga taral ko sa bop lool mo gën su fekente na manoko nga def ko ci ndox nga tari ko ci ndox han di ci nan di ci diwo tous les jours ba 40 jours bol manila bala 40e jour bi rabbi takko yow gis nga lolou manam yoyu ak yenen ak yenen ak yenen han bu da ko tari rek ni la li dang koy tari rek gis nga ci ay cas yu dul jeex ay cas yu dul jeex ni mako meusi digel ñepp ku ko ci def daf may ñew na ma affaire bi kat baxna de dem manam amna yenen ak mais alquran lay doon yenen yi fi gaay yi wax yep dañ lay nax yi fi gaay yi di wax yep dañ lay nax ay naxé mbay la dañ lay lek sa xaaliss jël sa temps yaq loolu sa dundu ci mali for mal for voilà motax yi jarul choono gu bari jarul ci alquran bi lo ci jël diko ci jangal amna tan ye ben way buma wax nak mom nema dafa amone problème ki yoy non d'ailleurs dafa am en fait ay liguey yuñ ko def borom bi won koko waye dañ ko digal djuroomi manam naka djuroom ben sortul falaqi hein djuroomi falaqi sis nas voilà djuroomi falaqa wa waxon na lu quoi djuroomi falaqi ak sis nas ndax dakoy fajj day dimbi liguey bi dakoy yak fu xeye jang 5 qul a'udhu bi rabbil falaq 6 qul a'udhu bi rabbin nas liguey bi yak bam ko mu wax mako maniko effectivement man xamone parce que dañ ko wax dafa gentu ñu wax ko lool wala ñu ne ko nga jang 25 falaxi wala 36 ak 36 nasi wala bok 5 falaxi ak 6 nasi maniko man li ni façon muslay le bu graw bo xamantene effectivement day fadiate parce que man xamone na ci ben bo xamne baba bobo ta boy dal mum la dan def fukki 11 lawan 11 falaxi ak 11 nas 11 falaxi 11 nas waye bi mo gën yow bi nga yor ni peut-être que mo gën et que 6 5 falaxi 6 nas wala 25 falaxi 36 nas ben la li tax mu nek ben mom moy ben bi carré bi ci dess la manam bo xolé 5 25 carré la 6 36 carré bi la manam ben bi la kon en fait même ci carré bi la sauf que be nombre bi mo gëna bëri rek da ngay gëna yagg ci course gi rek lool rek ay différence bi té bi mo gëna ga té peut-être que yow sa boss mo gën parce que 5 ak 6 moy 11 moy 11 bi manam ben mo gën sax peut-être que yow bi nga yor sax mo gën manam 5 fa la ak 6 na ci té dëgg lu parce que zikar amna lu ci ñu bëri xamul genre zikar yi ak yeneen sax lu nombre bi gëna tuut moy gën manam nombre bu bëri bi ñu bëri dañ fokk ne bu nombre bi bëré mo gën dedet bu nombre bi tuuté mo gën parce que bu nombre bi tuuté day wone ne yow déjà gëm nga ni li day fagaaté manam day li manam borom bi subhanahu wa ta'ala katanu yalla aduna ci ne li bu nombre bi tuuté sax amna doole bu tollu ni day régler problème dedet le fait que mu tuuti moy wone ne yow gëm nga mir ba paré day sel ni ngui koy defé dang koy gëna sel xam nga tay bu nombre bi beuré lo xam tane 1000 12000 14000 la wara def buma toge bumay doga tambal mom damay jema ray tabe lu ne ma xalat ko ne ci lu ne buma deme bay waja jege nombre bi ci lay ko santraw wala bok wala buma deme ba ci bir même luma concentraw tem ma jeki jeki sama xel dem fen manam kon lumuy gën di jege mom wala mo gën deug la wala wala kon lolu lolu lu mata baye xel la ci wax ci buntu sikar yep nak la lolu buntu sikar yep la wala tay buñ ne la jang ki nangam dam jang ko nangam yoon man ko ne jang li dal jang ko ben yoon wala ñetti yoon wala jurom ñaar yoon wala fukki yoon ak ben nangam wala 111 fois wala 1111 fois yow jang ko ben yoon mo upp doon lolu nak yu bari xamé wuñ ko non wala kon ñom fof inshallah wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin